od oca i majke krijem. U rat se spremam ja, s bratom i druga dva. U rat se spremam ja, s bratom i druga dva. Osvetnik nisam što ubija, oprosti majko sinu. Zelene beretke nek se zna, za zemlju Bosnu ginu. Osvetnik nisam što ubija, oprosti majko sinu. Zelene beretke nek se zna, za zemlju Bosnu ginu. Sada, to je armija mlada, njihov svaki je boj, za Bosnu, za narod svoj. Njihov svaki je boj, za Bosnu, za narod svoj. Osvetnik nisam što ubija, oprosti majko sinu. Zelene beretke nek se zna, za zemlju Bosnu ginu. Osvetnik nisam što ubija, oprosti majko sinu. Zelene beretke nek se zna, za zemlju Bosnu ginu. Zelene beretke nek se zna, za zemlju Bosnu ginu.